वहां भी काफी खंडन हो जाएगा। सृष्टि दृष्टि वाद दृष्टिकोण से वेदांत को मैं तब कहूंगा भाई व्यावहारिक सत्यता संपन्न है, वो सिद्ध थे, ज्ञानी थे, ये कहीं भी जरूर कहेंगे। तो दृष्टि समझो कहाँ कौन सी पाठ चल रहा है और उसमें कहाँ क्या कहा जा रहा है, उसको स्वीकार करते जाओ तो हित हित समय प्रकार से हो जाता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति के अंदर हो नहीं सकता। जहाँ तमोगुण प्रधान है, कट्टरता है, लड़ाकू टाइप के खोपड़ी वाले जितने होते हैं, राजनीतिक खोपड़ी वाले जो होते हैं, इन लोगों को इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा। हर बात को अपनी राजनीति के इस्तेमाल करेगा, गुटबाजी करने की इस्तेमाल करेगा ना, वो सब गड़बड़ी करेगा। इसलिए कहते हैं कि मोह करना मैंने अविवेक करम, अविवेक को पैदा करने वाला। सर्वदेही नाम सर्वेशम देहवताम, सकल देहवान पुरुषों के अंदर ये बात है कि यह तमोगुण है, वो हिताहित को समझ नहीं देता, कार्य अकार्य का विवेक करने नहीं देता। मसू निकार वगैरह ही करते, भाषा कर दीप का हिताहित को ही लिया है, क्योंकि भाषाकार ने तो अविवेक कर्म करके छोड़ दिए। लेकिन अविकर्म क्या है, वो अविवेक कर्म उसको और स्पष्ट करते हैं, आवरण शक्ति है वो, अतीब वो हित और अहित को समझने नहीं देता। अज्ञान आदा आवरण शक्ति, अज्ञान से निष्पन्न आवरण शक्ति विशेष ही है तमोगुण, समझो। जिसके वजह से हित को वो ढक दिया और अहित के रूप में बता दिया, अहित को ढक दिया और हित रूप में दिखा दिया। ये ढकने का काम इसका है, जो जैसा है उसको ढक करके उसके विपरीत दिखा देना, ये तमोगुण, यही अविवेक है। अविवेक कर्म विधि जानी ही प्रमाद आलस्य निद्रा भी ऐसे कर कैसे देता है, कहते प्रमाद आलस्य और निद्रा इनके द्वारा करता है। प्रमाद आलस्य निद्रा चित प्रमाद से निद्रा आता भी। प्रमाद क्या है, वस्तु विवेक का सामर्थ्य प्रमाद है, वस्तु के विवेक करने का असामर्थ्य का नाम प्रमाद है। और आलस्य क्या है, उत्साह का प्रतिबंधक का नाम आलस्य। किसी भी चीज को करने के लिए जो उत्साह आता है, उस उत्साह का प्रतिबंधक को हम आलस, प्रवृत्ति का प्रतिबंधक अगर करेंगे कोई बात नहीं, वो आलस है। दूसरा उत्साह देना भी चाह रहा है, अरे चलिए, अरे अभी टाइम है, रुक जाओ, ये आलसी का काम है। भले बाद में दौड़े रहो, दौड़ लगा नहीं पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन पहले से चलने की आदत नहीं, वो आलसी होते लास्ट मिनट भागने वाले। और निद्रा, निद्रा तो आप सब जानते ही है, सुपरिचित है आपके लिए, सभी के लिए परिचित है, जिसके बिना जीवन कठिन हो चुका है। धन्यवाद। तो निद्रा को जीते बिना मुक्ति नहीं हो सकता, और निद्रा के बिना जीवन ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गया तो ऐसी स्थिति में कैसे हम रजगुण सतगुण की ओर पहुंच पाएंगे, तमगुण को पार नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे घटाने की भी प्रयास नहीं हो रही है। और जिसके दिन घटाने की कोशिश की वो बढ़ा जाता है, बोल के उल्टा पाठ में भी सोने लग जाते हैं। सोचा चार बजे ही अलार्म रखकर उठ जाऊंगा, करेक्ट चार बजे उठ गया, पाठ में सो गया, फायदा क्या हुआ। अरे ऐसा कोई निद्रा जय होता है, निद्रा जय करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। प्रत्याहार आदि योग निद्रा आदि का अभ्यास करोगे, अरे निद्रा से होता क्या है, आपके अंग प्रत्यंग शिथिलीकरण हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, दो बार आ जाए आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाता है, शरीर चार्जिंग में आ जाता है। और वो चार्जिंग आप 8 घंटे लेट करके करेंगे, पूर्ण रूपेण इंद्रियों को लय करके करेंगे, यह इंद्रियों को सजग रखते हुए भी सबको बैटरी को चार्ज कर सकेंगे। करना तो बैटरी चार्ज, ये तो पक्का है। सुषुप्ति में होता कुछ नहीं, सुषुप्ति में और काम कुछ नहीं होना है, केवल जो थके हुए इंद्रियों को वापस शक्ति प्रदान करते हैं आप। इंद्रिया थक गई है, देखते देखते इसलिए तो यहाँ पर क्या है, थकी हुई इंद्रिया तो सोती और है क्या, वो थकान को दूर करना है, विश्राम प्रदान करना है। अब वो आप किस प्रक्रिया से प्रदान करोगे, ये आपकी मर्जी, चाहे गोलियां खा के नशे बाज होकर के सो जाए आदमी, कोई सोना ही है, अनेक तरीका है। तो निद्रा भी उनमें से एक तरीका है, और अन्य तरीकों से अच्छा है, जो गोली खा के सोना इत्यादि की अपेक्षा से तो अच्छा है स्वाभाविक ही निद्रा, लेकिन स्वाभाविक निद्रा से भी अच्छा है योग निद्रा, योग निद्रा से भी अच्छा है चिदाकाश धारणा द्वारा शक्ति प्रदान करना, उससे भी अच्छा है प्राण संचालन के द्वारा शक्ति केंद्रों को जागृत कर लेना, वह और झटित हो जाता है शरीर के अंदर शक्ति आ जाती है। तो किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा यदि हम कर लेते हैं तो नींद की जरूरत ही नहीं। हमने अपने सदगुरुदेव को देखा, सत्यानंद महाराज जी को दिन में टोटल 24 घंटे में 1 घंटा से ज्यादा कभी लेटा हुआ हमने देखा, 1 घंटा से ज्यादा, विशेष मेहनत कर देते हैं तो रात्रि में 1 घंटा 11 से 12 और दिन में 1 से 1.5 या 2, वो लेटते हैं या नींद में नहीं जाते। हमने एक दो बार देखा परीक्षण करके, लेटे हुए हैं, सो रहा है, चलो पापा से कुछ बातें कर रहे थे इधर उधर की जान करके, देखो तो सही क्या करते। उठने के बाद बुला करके बोले, तुम लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, हमारी योग निद्रा में सब टेप हो गया। बोले उस समय योग निद्रा में थे, सजग थे, वो एक घंटा जो लेटते थे भी सजगता पूर्वक प्राण संचार क्रिया और चक्रों को जागृत करके जो है पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेते। अब ऐसे दिन में आधा एक घंटा जब लेटते थे तब भी यही करते थे, अर्थात तो उनको नींद क्या पता ही नहीं। जमाना रहा जब सोते थे बात अलग है बालकपन से, लेकिन जब से वो कहते हैं कि 1964 कुछ बताया उन्होंने, जब बहुत हम लोगों ने आग्रह किया, कुछ ही लोग हम लोग बैठे थे पूछ रहे थे, तब उन्होंने कहा 1964 का कोई महीना वगैरह याद नहीं आ रहा तारीख वगैरह, उस समय एक बार उनके अंदर एक चीज महसूस हुआ, ऐसे घटा तो दिए थे, दो घंटा ढाई घंटा सोते थे, उससे ज्यादा नहीं सोते थे, लेकिन अचानक ही उनके अंदर एक जागृति आ गई। तो सोने के लिए तैयारी की और लेट गए तो शवासन में चले गए और अचानक क्रिया हुई और उसके बाद खंड बैठ गए, कोई थकान नहीं कुछ नहीं, और फिर काम में लगे हमें ही क्या हो गए। तो समझ में आई शायद योगी लोग ऐसे करते होंगे। फिर उसके बाद अभ्यास बनाते गया और कल उस दिन से आज तक सोया ही नहीं, उस दिन से आज तक सोया ही नहीं, उसमें ही क्रिया कर लेता हूँ और पूरा तंदुरुस्त हो जाता वापस। बीजे जब बीमार उमार पड़े रहे शरीर ऐसा हो जाता है, प्रारंभ कर्म भोग है तो लेटे रहते थे, पूरा जगह रहते, कभी नींद में गए और डॉक्टर को बोलते थे भाई जो दवाई क्या ये पूछते थे, कहीं नींद का तो हिस्सा नहीं इसमें, जरूरत है नींद में वापस डालो गड़बड़ करोगे, अभी हमें कोई जरूरत नहीं, तुमको ऑपरेशन भी करना है, हम ऐसे बैठे में कर डालो कुछ नहीं फर्क पड़ता हमको, लेकिन जो है नींद की कोई दवाई नहीं देना, स्पष्ट बोलते। और छोटी मोटी बुखार उखार तो कभी दवाई दी ही नहीं, आयुर्वेद तुलसी चाय बना ले हो गया काम खत्म। अब क्या करे, मन को आपके ने नशा कर जबरदस्ती सुला दी, नाड़ियों में जबरदस्ती घुसा दिया नशा को आपने, तो करेंगे क्या, वो नशा को मारना पड़ जाएगा, उसके लिए डबल प्रयास करना पड़ेगा। तो इधर उन्होंने कहा जो ही ना मैं अपने मस्ती में रहूंगा तो अपने को करना करो। तो ऐसे ऐसे योगी आज भी है, इसे तमोगुण निद्रा का कारण बनता है, इसमें कोई संशय नहीं, उसको जीते बिना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। प्रमाद आलस्य निद्रा अतावी तब तमो, उनसे युक्त अगर वह जो तम है निबधनाति भारत, समस्त देहियों को बंधन में डालता है। हे भारत तंतु भरतवंश भक्ता तम कर्तृक बंधन अयोग्यो असीति सूचन संबोधित भारत। देखो स्पष्ट कर दिया, अरे तुम तो भरतवंशी हो, गुड़ा के स्नान से हम कई बार बोल चुके, तुम तो निद्रा को जीता हुआ आदमी, तुमको जो है निद्रा तंद्रा ये सब कोई भी तंग नहीं करनी चाहिए। भरत वंशुद भगवत तमक कर्तृक बंधन अयोग्यो असी, तमक कर्तृक बंधन योग्य तुम हो नहीं, रज कर्तृक बंधन को जरूर योग्य है, सत्व कर्तृक बंधन के भी योग्य था, उसी को दूर करने के लिए सारा प्रयास है। ये बात हे भारत के द्वारा संबोधन से स्पष्ट किया गया है, सूचित किया गया। सप्तम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञान आवृत्य तम प्रमादे संजयत्युत। विशेष कार्य बता रहे, कौन चीज किस में हमें बंधन में डाल देता है, किसके द्वारा किस में डाल रहा है वो स्पष्ट करते हैं। सत्व गुण जो है सुख में हम उनको बांध देता है, आसक्त कर देता है, सुखानुभूतियों में हमें आसक्त कर देता है सत्व गुण, और रजगुण हमें कर्मों में आसक्त कर देता है, और तमोगुण ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयत्युत, ज्ञान को आवृत करके प्रमाद में हमें आसक्त कर देता है। प्रमाद करने में बड़ा आनंद आएगा, प्रमाद आनंद नहीं है, प्रमाद आनंद हो जाएगा वह, और प्रमाद आनंद में ही मस्त रहता है। कई होते हैं बदमाशी करने में उनको बड़ा मजा आता है, तंग करने में ही मजा आता है, ऐसे भी हैं लोग, उनको स्वभाव बन गया आप भजन क्यों कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता। तो कहते आप भजन क्यों करते हैं, आप बैठे क्यों, ध्यान क्यों करते हो, तो परेशान करते हैं। यहाँ कई महात्मा ऐसे थे, देखो महाराज हमने कभी उनको कुछ नहीं कहता फिर भी हमें क्यों तंग करते हैं। मैं कहता हूँ तो भाई स्वभाव है, क्या करो, उसका स्वभाव है, सहन करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, अपने मार्ग में आगे बढ़ो अपने आप किनारा हो जाएगा, आगम पायन नित्य सब जो है शैतान है, आते जाते रहेंगे, राम मुक्ति काल पर्यंत चलेगा, उसके बाद होते भी नहीं है आपके लिए, बस इतना ही फर्क है। लेकिन तब तक सहन किए बिना आगे बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि अज्ञान का आवृत करके व्यक्ति को प्रमाद करने में ही प्रवृत्त कराता है तमोगुण, ये इसका स्वभाव है। पुनर्गुणान व्यापारक संक्षेप उच्चते, गुणों का जो व्यवहार है, व्यापार है, कार्य है, उसको संक्षेप से कथन करने जा रहे हैं। सप्तमिति सप्तम सुखे संजति संश्लेष, जो सत्व गुण है विषय सुख में ही आपको सदा आसक्त कर देते हैं। और रज कर्मणि हे भारत, और रज गुण ऐसा है आपको सदा कर्म में ही आसक्त कर देता है। संजति थी वर्तते या सम्मुख सब जयती जी जयेगा तो ऐसा नहीं समझो, हाँ समय पर जीत लेता है ऐसा कर दोगे गड़बड़ सड़बड़। यहाँ संजयती कहते संज धातु है, लड़ तो शबारी कार्यो का संजयती आसत करा देता है, संजा से निजंत है, संज धातु है, संज तो संजयती संज संजय वारीगण का धातु है, उसने निजन प्रयोग कर दिया संजयती। दाशिकार ज्ञानम सत्यकृतम विवेकम, माला सतुगुण कुछ विवेक में कर दे, उस विवेक को भी क्या कर देगा तमोगुण, और आच्छाद्य तो आच्छादन करके तो तमह, किंतु तम क्या करता है सेन आवरण आत्मना अपने आवरण शक्ति स्वरूप से यह तमोगुण प्रमाद संजेती होता, प्रमाद व्यक्ति को लगा करता, प्रमाद नाम प्राप्त कर्तव्य अकरण, प्रमाद यही है प्राप्त जो कर्तव्य है उसको न करना, जिस समय जो करना चाहिए उसको नहीं करना था, नगर बाद में कर लेना भी बहुत टाइम है, ऐसे करने का नाम ही प्रमाद है। कहने लगा बहुत जिंदगी बहुत लंबी बाकी पड़ी है, क्या करना है अभी से वेदांत पढ़ पढ़ के क्या करना है, अब घूमो फिरो मौज मस्ती कर लो आनंद ले लो, नहीं पढ़ में देखी जाएगी वेदांत बढ़ाते तो काम है वेदांत, क्या पता बढ़ाते से पहले मर जाए, ये नहीं समझ में आता उसको, ये खो ही नहीं सकता है, प्राप्त करते हुए तब त्याग कर चलता है, और ये मुझे कहते हुए पहले पढ़ करके बाद में घूमो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये जो रामकृष्ण महाराज नहीं आते उन लोगों ने नहीं कहते घूम लो मत कहीं मत जाओ जाओ अरे करो बस, अब फिर अभी भेड़ बकरी का संभाल नहीं है तो मैंने वर्मा से चले जाना कोई बात नहीं, अभी भेड़ बकरी का संभालना है तो भले जगत हो तो मैंने वर्मा चले जाना फिर जाना जाना, मैंने वहां पढ़ाई करना फिर मैंने वहां जाना, बाकी घूमना फिरना यमुनोत्री गंगोत्री अमरनाथ केदारनाथ तो मैं होती रही, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है उसके लिए हम कहेंगे जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, मान लिए तो उस बात और वही करती थी, 11 महीना हरिद्वार से बाहर नहीं चलते थे, 1 महीना अपना थोड़ा भेड़ बकरे संभालना भी जरूरी है नहीं तो भविष्य में आसन संकट से बनेगा, तो चक्र वो चले जाते थे और आ जाते थे, तो सब ऐसे ही करते थे तीनों के तीनों जो थे मुख्य रूप है ना तीनों ऐसे करते, तो ये होता है कि पहले आप तो उसके बाहर घूमते फिरते भी रहेंगे बिना चिंतन तो हो सकता है ना, नहीं तो अब क्या होगा बिना वेदांत पर घूमने लगोगे तो दस ढंग से घूमते रहो, अपने अपना दुनिया भर की कचरा है वो कचरा को लेकर घूमते फिरते रहोगे, जहाँ भी जाओ आराम चटपटांग काम करते रहोगे, अरे पढ़ लिख के जाओगे तो वेदांत में रहोगे, अब वो आपको गड़बड़ करने नहीं जाए, जहाँ भी जाओगे उसका चिंतन मनन स्वाध्याय थोड़ा अपना मूल पुस्तक ले जाओ साथ में, लघु प्रस्थान कई भाषा सहित मिल नहीं जाते हैं उसको ले अपना पढ़ते गए उसको थोड़ा रोजाना आधा घंटा कहीं भी रहेंगे आधा एक घंटा पढ़ लिया, तो उससे क्या है कि आपकी वृत्ति यात्रा काल में भी सम्यक रहेगा, और प्रमाद ऐसा नहीं करेगा, प्रमाद यही कहेगा अरे बहुत जिंदगी है बाद में देखी जाएगी पन्न लिखना, इसलिए कहते प्रमाद का काम ही है प्राप्त कर्तव्य को न करना, प्रमाद का नाम प्रमाद का नाम प्राप्त कर्तव्य अकरण, उत्तम कार्य कदा कुरंत गुण, ये जो कार्य करते हैं कब करते हैं, इनका टाइम नहीं होगा कभी, कैसे करते हैं ये कहते बात है एक दूसरे को दबा के कर पाते उसके बिना तो नहीं करते, तीनों बराबर हो तो कैसे करेंगे, आपस में परस्पर विरोधी कार्य है ना, एक तो प्राप्त ने आकरण कर दिया तमोगुण और प्राप्त करण रजोगुण का काम है और वे करना सत्योगुण का काम है परस्पर विरोधी है, और एक तो एक कर्म होता है विवेक करना सकते परस्पर विरोधी कर्म कार्य कर रहे हैं तीनों के तीनों, इसलिए एक कारावच्छेद में तीनों ही अपना कार्य करे ये तो असंभव है, एक कालावच्छेद ना एक अंतकरण रूपी देश में तीनों के तीनों कार्य कर सके ये असंभव है, इसलिए बताइए कब ये करते कैसे करते, रजतमच्चा विभूय सप्तम भवति भारत रज सप्तम तमच्चैव तमा सप्तम रजत तथा, कहते रजगुण और तमगुण इन दोनों को ही अभिभूत करके सत्वन स्वर्ण प्रधानता को ला करके ही अपना कार्य भूता वस्त्र प्रकाशन सुख प्रकाशन वेग करणम इत्यादि कार्यों को करता है, हे नारद संबोधन है। त्रया सप्तम तमश्चैव और रजवन क्या करता है, सप्तम तमश्चैव सत्वन और तमोगुण इन दोनों को अनुभूय रज भवति रजोगुण जागरण कार्य करता है, कर्म आदि अनुवृत्ति करा देता है। तमः तमोगुण क्या करता है, सप्तम रज तथा ठीक पूर्वोक्ति के अनुसार रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को अभिभूत करके तमोगुण अपना कार्य प्रमाद आदि प्रमाण निद्रा आलस्य आदि को कराता है। भाषण रज तमश्च उभवती अभिभूय सप्तम भवती गर्य रज और तम ये दोनों के दोनों का विभूत करके सप्तम भवत मेरे उद्भवती ये सतुन क्या करता है अपना कार्य करने लगता है अर्थात वर्धति उद्भवते मैंने वो प्रकट हो गया वृद्धियों में बढ़ नहीं गया वर्धति का कहते बढ़ना घटना ऐसा वाली बात नहीं है उतनी है सतुन भी कहना घटते न बढ़ते न रजोन घटता है बढ़ता है ये चीजें ऐसे है जो बढ़ने घटने वालों में से नहीं है किन्तु इसकी जो है प्रवृत्ति अपने कार्यशीलता आ जाता है बस इतना या उद्भव या वर्धन का तत्पर्य तो फिर कार्यशीलता वो अपने कार्य करने को शुरू कर देते हैं अर्थात विषय प्रकाशन करना सुखानुभूति कराना विवेक करना इत्यादि कार्यों को करने लगने का नाम या वर्धते यदा पुनः लब्धात्म सत्यम तब सत्य जो है अपने कार्य करने के सामर्थ्य को प्राप्त कर जाने के कारण स्व कार्य ज्ञान सुखा भी आरभते हे भारत तब अपना कार्य होता जो ज्ञान है सुख है इत्यादि का प्रकाशन करना वह कार्य को वो आरंभ कर देता है हे भारत कर दिया। अच्छा यदा और तथा ठीक उसी प्रकार रजोगुण सत्यम तमस्व जब रजगुण सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को अनुभूत करके तथैव वर्धते पूर्वोक्त वर्ग अनुसार जो अपना कार्य करने की सामर्थ्य था वो लब्धा तक ने कार्य करने के सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया अब तक उसका सामर्थ्य बढ़ा हुआ था सत्वगुण के द्वारा और वो रजगुण सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया सत्वगुण अपना कार्य करके थोड़ा क्षति में होता इतने रजगुण कार्य करना मैंने कोई न कोई इंद्रिय हमारे गुण सदा सक्रिय होते हैं और अन्य गुण शिथिल होते जाते हैं अभिभूत रहते तो पाया तब उस समय क्या होगा कर्म कृष्णादि स्वकर्म आरभ थे कृष्णादि जो कर्म है स्वाभाविक और वही कार्य शादी कर्मों को भी आरंभ कर देते हैं और तमा क्यों गुण और तम नाम गुण कैसा है सप्तम रजश्च उभव अभिभूय सत्व गुण और रजगुण इन दोनों को विभूत करके तथैव वर्धते उसी प्रकार से बढ़ जाता है यदा तदा अर्थात बढ़ने का मतलब वही लब्धात्मकम अपने स्वरूप लाभ कर लिया अर्थात करने का कार्य करने का सामर्थ्य से विशिष्ट योग हो गए तब ज्ञान आवरण आदि स्व कार्य मार्ग ज्ञान आवरण आदि जो स्व कार्य है उसको भी आरम्भ कर देते हैं यदा योग उद्भूत तदातम अरे मालूम कैसे होगा वर्तमान में हमारे अंदर अमुख गुण जो उद्भूत हो रखा है और अन्य दोनों अभिभूत हो रखते हैं ये पता कैसे चलेगा ये बताइए आप कहते सीधा और जब जब कार्य आपके अंदर होने लग जाए कार्य से कारण का अनुमान कर ली तो गुण तो दिखते हैं नहीं ये देख लो और जिस गुण को चाहे उस गुण को बढ़ा रहे घटा रहे अर्थात जहाँ प्रवृत्त कर दो अप्रवृत्त कर दो उद्भूत कर दो अनुभूत कर दो ये स्वतंत्रता तो अपने अंदर है नहीं दो महान योगी लोग हैं जो कर लेते हैं उसके माध्यम से अपना इंद्रियों को नारी पारा मैंने हम कर लिया और जो चाहे सो गुण को उन्होंने अपना आरम करा लिया अन्य को दबा देंगे वो अपने सामर्थ्य उनके पास है योगिक सामर्थ्य के द्वारा ये संभव है अन्यथा नहीं स्वाभाविक रूप से न तो प्राण प्रमाण कारण ही जो सब चलने लग जाए तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं जितने योगी यात्र बड़े बहुत बीमार पड़ जाते हैं शरीर बहुत बीमार होता है कारण यह लगता है कि पहले प्रारब्धम के विरुद्ध में आपने तपस्या करी अनुष्ठान किया साधना की और प्रारब्धम बहुत अच्छा ये शरीर में लगने का है ना उन चीजों को और उसको भी टाइम दिया भगाया तुरंत कुछ किया भगा दिया उसको अब लेकिन वो सात दिन रहना चाहिए और आपने दो घंटा रहने नहीं दिया और ये छह दिन 22 घंटा कहा गया उसका कभी ना कभी आएगा दिन बाद में कि इसी शरीर में भोगने के लिए ही है वो कर्म इसी शरीर में भोगना है इसे अगले बार में इकट्ठे सब आ जाते हैं जितने अभी आपने टावल दिया है अपने योगिक सामर्थ्य से साधना के द्वारा और मौत से पहले सब इकट्ठे आ जाएंगे अब वो कहेंगे महाराज अब आपकी साधना हो गई आप अगर जीव मुक्त बने रहो अपने स्थिति में रहो और हमें आप अपना काम करने दो और सब कार्यक्रम इकट्ठा अपना काम करना चालू कर देंगे इधर बुखार हो जाएगा, इधर जो है हार्ट कवर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दुनिया और बीमारी इकट्ठी हो जाएगी, सब इकट्ठी लखवाजी हो जाएगा, सब हो जाते हैं। हमने देखा है ऐसे इकट्ठे होता है सब, ऐसे कईयों को देखा इकट्ठे हो रखे। पहले आपने पाल करनी खोपड़ी खाई और हमने पाल करना आपने खोपड़ी खाई, ये हो बोलता ये महादेवान जी महाराज बोलते थे। उनके सब कीड़े हो गए, गिरते थे कीड़े, उनकी वृत्ति ऐसी बन गई थी। कहते अरे महादेव महादेव कहाँ अलग हो रहे हो, यही तो अनाज का गड़बड़ हो रखता है और फिर मरे मरे तो ठीक नहीं, वो गिरा को उठा के वापस रख दो, वही रहो जहाँ पैदा वही रहो। अब उनको रोटी में नका देकर बेहोश करके डॉक्टर साफ कर देते, ऐसा न करने दे, अरे क्या महादेव कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना, अरे ये तो पैदा हुए इसलिए तो हुए, हमारे प्रवर्तन भोग कराने के लिए हुए और तुम उसका उपकरण भोग फिर डाल रहे हो, ठीक नहीं, मना कर देते। और जब गिर जा अलग हो गया उसको वापस हो गया था डर, कमाल वृत्ति ऐसा विलक्षण हो गया। अरे पराक्रम भोग वाला शरीर हमारा क्या बिगड़ रहा है, पहले हमने इनको जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था, अब वो इकट्ठे आ गए, हमने उसकी खोपड़ी गर्म भी वेटिंग लिस्ट में डाल करके, और वो हमारी खोपड़ी खा रहे हैं तो अच्छी तो कर रहे हैं, खाने चाहिए उनको, इसलिए हम करें नहीं। हमें दर्द कितना होता, डॉक्टर कहते बड़ा परेशान होते, कहते कितना दर्द होता हो क्योंकि यहाँ काटते रहे, एक मच्छर आके बैठ जाए, मक्खी आके बैठ जाए, आप सहन नहीं कर सकते, और कीड़े पैदा और काटते रह रहे हो तो कैसा गिरा होगा, कैसी वृत्ति रही होगी, ब्रह्मा कर वृत्ति होगी, इतनी निष्ठा ब्राह्मण निष्ठा रही, स्वर्ग निष्ठा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे दिव्य पुरुष हो यहाँ उसी ब्रह्मांड आश्रम में होके चले गए। तो कहते कि देखा जाना वाला ईश्वर कार्य मारा बच्चे यदा जगकार, तब उसी को बता रहे हैं कि सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् अस्मिन् देहे यदा सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानोपजायते, जब शरीर द्वारों में इंद्रियों के द्वारा स्व विषयों का प्रकाशन किया जा रहा है, इस शरीर के भीतर विद्यमान सभी द्वारों में अरे सभी इंद्रियों के इंद्रियों में स्वास्थ्य विषयों का प्रकाशन हो जाता हो, तब समझो कि सत्य अपना कार्य संपन्न हो गया है, अपना कार्य कर रहा है। इत्यपि उतर अपि अर्थ सर्वद्वारेषु आत्मन उपलब्धि द्वारा, सर्वद्वारेषु मतलब क्या, अपने आप के जो उपलब्धि के द्वार है इंद्रिया श्रोत्रहीनि सर्वाणि कराणि तेषु सर्वद्वारेषु, उन सरल इंद्रियों में अंतकरण से बुद्धि है वृत्ति, अंतकरण में बुद्धि उसकी जो वृत्ति विशेष है प्रकाश, प्रकाश और कुछ नहीं ये वृत्ति विशेष है। के है अश्विन बताए थे जब एकादश वृत्ति विशेष प्रकाशात्मक वृत्ति विशेष बुद्धि भी अंतकरण से निष्पन्न हो जाए, तब उस समय समझो उपजाए थे पर एवं ज्ञान, तो उसी का नाम ज्ञान उत्पत्ति। अभी तो पूर्व कर्म करने तब एवं ज्ञान मूल में ना उपजाए थे ज्ञान उसको ले रहे उपजाए थे के बाद तदेव ज्ञान, ये जो प्रकाशात्मिक बुद्धि वृत्ति विशेष है सकल इंद्रियों के माध्यम से प्रत्येक विषय को ग्रहण करके अंतकरण रूप बुद्धि से निष्पन्न जो प्रकाशात्मिक वृत्ति विशेष होता है जो उसी का नाम ज्ञान, तब उस ज्ञान के कार्य जब होता है तब सत्व यदा एवं प्रकाश ज्ञान का उपजाए अगर स्पष्ट जब इस प्रकार से ज्ञान नाम से सुप्रसिद्ध वह प्रकाश रूपा कार्य आपके अंतकरण होने लगता है तदा उस समय ज्ञान प्रकाश लिंगेन एतादृश ज्ञानानुभूति रूपा हेतु के माध्यम से कार्य दर्शन के माध्यम से विद्या जानो, क्या जानो विवृद्धम उद्भूतम उद्भूत हो गया है समझो, क्या अद्भुत हो गया समझो कर सप्तम उतम सत्गुण समय अवश्य ही उद्भूत हो चुका है ऐसा आप जान लीजिएगा। जब इंद्रिया चाहे यथार्थ ज्ञान चाहे अर्थात ज्ञान आपको मृत्या ज्ञान दो ज्ञान है या ज्ञान सामान्य को दे रहे किसी ज्ञान का प्रकाशन हुआ चाहे यथार्थ हो चाहे अर्थार्थ सदन जी को प्रकाशन करने का काम सत्व का है और उसे विवेक हो जाए तो शुद्ध सत्व कहा जाता है। अमलिन सत्व है ना इसे तुम बोले आए जिसे जैसे जैसे वासना क्षय होकर मन सत्व की दूरता हो जाता है शुद्ध सत्य जो आगे बढ़ते हैं उसके बाद हमें ऐसा विवेक ज्ञान ही होता है अविवेक विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। शम कहते हैं अंतकरण की जो शांति उसकी चंचलता से रहित होना संकल्प विकल्प आदि से युक्त न होना वही असम और स्प्रहा। और जब आपके अंदर स्प्रहा उत्पन्न होती और सामान्य वस्तु विषय की जो तृष्णा उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए रजसी एतानि जायन्ते, रजसी विवृद्धे सति एतानि जायन्ते। जब रजोगुण आपके अंदर बढ़ गया हो तब ये सारी चीजें उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने आप पहचान लेना कि जब ऐसा सब चीजें होने लग जाए तो समझ लो कि अब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ गया है, तुरंत उसको नियंत्रण मिला है। यानी सत्गुण बता दिया था, किस चीज से सत्गुण बढ़ता है? समस्त प्रकार के ज्ञान से। इसलिए उसमें भी शास्त्रीय ज्ञान से ज्यादा लाभ है, विषय ज्ञानों की अपेक्षा से। जब किसी भी वस्तु का प्रकाशन कर रहे हैं उस समय सत्गुण है, सत्गुण के बिना प्रकाशन कर नहीं सकते किसी चीज की। इसलिए विषय प्रकाशन भी सत्गुण का ही कार्य है, किंतु विषय प्रकाशन के द्वारा बंधन ही प्राप्त होता है। अतएव शास्त्रीय तत्वार्थ प्रकाशन करने के प्रति आपकी प्रवृत्ति जितनी बढ़ती है उतनी आपके अंदर सत्गुण बढ़ते जाएगा। और अधिक से अधिक समय आप सत्गुण में व्यतीत कर डालेंगे तो रजगुण और तमगुण अपने आप धीरे धीरे उनकी वासना क्षय हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके लगे रहो, दिन रात चिंतन मनन शास्त्रों में लगे रहो, शास्त्रीय कार्यों में लगे रहेंगे तो अपने आप आपका मन बाह्य विषय में जाएगा नहीं। और जितना आप इसको कम करोगे वो बढ़ेंगे, रजगुण बढ़ेगा, यही सब आएगा, लोभ आएगा। सबसे बड़ा पाप का बाप कौन है? लोभ ही तो है। यही तो मैं कहानी पहले सुना चुका हूँ, पाप का बाप तो लोभ है, ये सबसे खतरनाक, सब पापों को कराएगा ये। इसलिए इससे बचने के लिए आपको सदा शास्त्रों में लगे रहना चाहिए, शास्त्रीय कर्मों में लगे रहना चाहिए, तभी जाकर के आप इसे बच सकते हैं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि लोभा परद्रव्य आदिशा, परद्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा, इसका नाम लोभ है। प्रवृत्ति प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा, प्रवृत्ति क्या समझना? प्रवर्तनम अर्थात सामान्य कर्मों को लेना, घूमना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सब ये सब सामान्य कर्म में आ गया। लौकिक कर्म सब ले लो, पापात्मक कर्म भी, पुण्यात्मक कर्म भी। सकल पाप पुण्यात्मक कर्मों का, जो लौकिक कर्मों का कारण रजगुण का बढ़ना। और आरंभ मैंने उद्यम कस्य कर्मणा, या शास्त्रीय कर्म लेना, वैदिक कर्मों की प्रवृत्ति का भी कारण है कौन? रजगुण। अशम अशमो अनुपशम, उपशम नहीं है उसके अंदर, हर्ष रागारी प्रवृत्ति उपशमदान का मतलब क्या? योग्य स्वानुकूल पदार्थ प्राप्ति हो जाए, बड़ा मस्त हो जाना, हर्ष हो जाना, स्व प्रतिकूल वस्तु प्राप्ति होने पर दुखी हो जाना, द्वेष करना, तो हर्ष राग आदि प्रवृत्तियों का कारणीभूत भी रजोगुण ही है। स्प्रहा सर्वसामान्य वस्तु विषय तृष्णा, स्प्रहा क्या चीज है? सर्वसामान्य वस्तु विषय जो तृष्णा है। रजसी गुणे विवृद्ध है, रजगुण का बढ़ने पर एतानि लिंगानि जायन्ते, ये सब परिचिन्न आपके अंदर अनुभव में आ जाएगा। हे भरत ऋषभ, इनको पहचानो, भरत वंशियों में श्रेष्ठ हो तुम, हम जैसे अपने शत्रुओं को पहचानने में कुशल होते हो, ये सब तुम्हारे शत्रु हैं मुक्ति के मार्ग में, इसलिए इन परिपंथियों को सम्यक प्रकार से पहचान लो। इसलिए हे भरत ऋषभ संबोधन दिया, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। यहाँ जब हे कुरुनन्दन सतर्क हो जाओ, ये कुरुवंशियों में वो भी हो हैं तुम्हारे, कौन? दुर्योधनादि, और तमगुण के चक्कर में फंसे पड़े हैं, इसलिए सतर्क करने के लिए जान किया संबोधन दिया। हे कुरुनन्दन यथा कुरुनन्दना सन्ति ये दुर्योधनार्य तद्दत्तम न गुरु, जैसे कुरुवंशी ये भी है, कुरु के ये भी नंदन लोग है, कौन? दुर्योधनारी, उनके जैसे तुम इन तमोग उनके कार्यो में लपेट में नहीं आना। इसलिए हे कुरुनंदना संबोधन करे, क्योंकि वो तो तमोगुण में पछाड़े में फंसे पड़े हो, कि तमोगुण का क्या क्या कार्य है? अप्रकाश प्रवृत्ति प्रमादो मोह एवच, यही सब तुम में है। खुद ने कहा जाना धर्म न छे प्रवृत्ति, बिना प्रवृत्ति है या नहीं उसमें, स्पष्ट ही है। तो कहते अप्रकाश अविवेक, अप्रकाश के तात्पर्य क्या? अविवेक, उसके अंदर विवेक नहीं हो पाता है, क्या सही क्या गलत कुछ सोचता समझता नहीं, अपनी बुद्धि होती ही तो सोचेगा समझेगा क्या, तो सुखने मामा का बुद्धि से चल रहा था, अपनी बुद्धि तो उसकी थी ही नहीं है ना, सब दूसरे के कहने सर कहे जा रहा था। इसलिए विवेक को ऐसे व्यक्ति के अंदर हो नहीं सकते, जब तमगुण बढ़ गया तो उसके अंदर विवेक नहीं होता। अप्रवृत्ति, धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, और प्रमाद भी कर बैठेगा, प्रमाद भी करता है, मोह एवच और मोह भी करता है, प्रमाद हो मोह एवच, प्रमाद और मोह, ये सब तमसी विवृद्ध है, एक तानी जायंत है, तमगुण जब बढ़ जावे तब ये सारी चीजें उत्पन्न होते हैं। भाष्यकार अप्रकाशो अविवेको अत्यंतम अप्रवृत्तिश्च, अत्यंत ही अविवेक है, थोड़ा सा विवेक नहीं, अत्यंत विवेक, थोड़ा सा विवेक तो रजोगुण में है ही, तभी तो लोभ आदि में फस रहा, लोभ स्प्रह आशम इत्यादि क्या है कि अविवेक के कारण से वो भी है, इसलिए आज जान के भाष्यकार छोड़ दिए अत्यंत विवेक, यहाँ तो अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं रह जाता है। अप्रवृत्ति प्रवृत्ति अभाव, यहाँ भी प्रवृत्ति का अत्यंत अभाव, क्योंकि वहाँ प्रवृत्ति सामान्य ले चुके हैं, वहाँ प्रवृत्ति सामान्य ले चुके हैं, यहाँ इसलिए अप्रवृत्ति कहना अत्यंत अप्रवृत्ति ले लो, प्रवृत्ति अभाव तद कार्यम प्रभाव, क्योंकि किंचित प्रवृत्ति उसके अंदर हो ही रहा है ना, सामान्य प्रवृत्ति तो है ही, वो भी खाएगा पिएगा सोएगा ये तो है नहीं, दुर्योधन आदि खाते पीते नहीं थे, कुछ करते रहे, सामान्य प्रवृत्ति तो वहां भी है, रजोगुण के अंदर जो प्रवृत्ति का कहा तो वो यहाँ है ही, इसलिए उसको निषेध नहीं कर रहे हैं, यह अप्रवृत्ति समझना शास्त्रीय प्रवृत्ति जब समाप्त हो जाता है। तद कार्यम अप्रवृत्त भाव का कार्य क्या है, प्रमादो मोह एवच अविवेक मूढ़ता, प्रमाद क्या है अत्यंत अविवेक है, और मोह मने मूढ़ता है, कोई समझावे तो भी समझने की क्षमता नहीं रहना, वो मूढ़ता है, उसमें मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि को भी दृष्टांतों को दे दू करके किस तरह समझाया जा सकता है, मंद बुद्धि वालों के लिए तो विशेष रूप से पुराण वगैरह है कथाओं के माध्यम से वेदांत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन आज मंद बुद्धि वाले गया बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते, कथा में ही रह जाते हैं, पुराणों को पढ़ के पुराणों की कथाओं में ही फंस जाते हैं, उस पुराणों का अध्यात्म तक लेना ही नहीं जानते, इसे कठिन होता है ये चीज, इसे कहते हैं कि देखो वो मूढ़ता है, समझाने पर भी न समझने की जो क्षमता होती है उसका नाम मूढ़ता, सामने में हाँ हाँ करते रहेंगे फिर बाद कुछ नहीं जानते, हाँ बहुत बढ़िया समझ में आ, बहुत बढ़िया, ऐसा क्या आपने वहां सुना, अरे क्या कहें हम आपको, इतने बढ़िया बोला उन्होंने, इतनी बढ़िया सुनाया, बहुत ही आनंद आ गया, अरे भाई क्या सुना, अरे पूछो मत, बहुत अच्छा तो यही बोलेगा, और कुछ अकल जाता ही नहीं है, वो भीड़ को देखकर समझते हैं, और इतनी भीड़ उसे जरूर बढ़िया बात बोला होगा, तभी इधर लोग थे, और क्या बोला अकल कुछ नहीं गया, तो ऐसे ही लोग ज्यादा भेड़ बकरी का भीड़ में मिलते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई ये मूर्ता का लक्षण ही तमोगुण के बढ़ने से होता है, तमसी गुणे विवृद्ध है एतानी लिंगानी जयंती, इस तमोगुण का बढ़ जाने पर ये सब लिंग चिन्ह जो है ना आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाएगा, हे गुरु नंदन मरण द्वारे ना भी ये परम प्राप्त तदपि, अब ये समझाना है अभी फल क्या है, चलो जैसा चल रहा है चलते रहो, सतरजतम चलते रहेगा चलने दो, अरे नहीं नहीं कम से कम जिंदगी जैसा भी कटे कोई बात नहीं, किंतु मरते वक्त यदि सत्वगुण वृद्धि हो और मरण हुआ तो क्या गति होगा, रजोगुण बढ़ा हो उस स्थिति में मृत्यु हो गया तो क्या होता है, और तमोगुण बढ़ गया हो और उस स्थिति में मृत्यु हो गई तब क्या होगा, वो गति भी बताना चाहते, तो मरण द्वारे ना भी फलम प्राप्त है तभी संग राग हेतु गम सर्वम गौरम वैदि दर्शन ना, मरण द्वारा भी जो फल प्राप्त होता है वह भी वास्तव में क्या है, संग और राग हेतु की है, अतवे सब क्या है गौण है, इसलिए गौण वस्तु को त्यागना चाहिए, मिथ्या है ये सब छोड़ दो इनको, इसी बात को इनमें गौणता में दर्शाते हुए कह रहे दर्शन ना ये देती, यदा सत्य प्रवृद्धे दो प्रलयम याति देह वृद तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, यदा सत्य प्रवृद्ध है जब सत्वगुण बड़ा वह आप ध्यान चिंतन मनन कर रहे हैं जब तब कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं उस समय हार्ट अटैक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है, वह भी अमल लोकों में जाएगा फिर छीने पुण्य वापस लौटेंगे है ना, तो प्रलय भी आती देहव्रत मैंने देहव्रत का प्रलय हो जाए अर्थात देह मर गया तो जीवात्मा कहाँ जाएगा, तो उत्तम विदाम लोकान बलान प्रतिपदिते तो उत्तम वेत्ताओं का अर्थात जो है निष्काम भाव से कर्म ना कर्म किया और उपासना किया या सकाम कर्म और उपासना आदि किया जो उत्तरायण मार्ग से जिन उत्तम अमर लोकों को जो प्राप्त करते हैं उन्हीं लोकों को यह व्यक्ति भी प्राप्त कर लेगा, यदा सत्य प्रवृद्धे उद्भूते तु प्रलयम वर्णम याति प्रतिपदे देह वृद्धात्मा, ये जीवात्मा जब अपना शरीर को जब त्याग देता है, कब, जब सत्वगुण बढ़ा हुआ उस अवस्था में त्यागता है, तो इसलिए गाते हैं ना भाई इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इसलिए कहा गया है। बस उतना काम हो जाए तो सारा काम हो गया, कल्याण तो काफी हो ही गया। तो इसलिए कहते कि देखो तब क्या होगा, तथा उत्तम विधाम महदाय तत्व विधाम, महदाय तत्व का जो गति होता है कौन सा गति, लोका नमलान मन मल रहितां, मल रहित है, अविद्या दोषों से रहित है, ऐसा विशुद्ध लोग जो ब्रह्म लोक आदि लोगों को प्राप्त होती प्रतिपदित मैंने प्राप्त होती प्राप्त कर लेता है। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़यो निषु जायते, जब रजोगुण बढ़ा और उस समय मौत हो जाए तो कहते जो कर्म में आसक्त लोग जहाँ जाते ना वहीं ये भी चला जाएगा, अर्थात दक्षिण मार्ग से पितृलोक तक पहुंचेगा और वहां से निश्चित गारंटी है ना, वहां से लौटना तो गारंटी है, ब्रह्मलोक से लौटने का कोई गारंटी नहीं है, लौट भी सकता है नहीं भी लौट सकता है, भरोसा नहीं है, वहां तीन गतियों में से कोई ना कोई गति होना है, वहां मुक्त भी हो सकता है ब्रह्मा जी के साथ, या अगले कल में जन्म भी ले सकता है, या यहीं पर भी लौट सकता है, कोई भरोसा नहीं, लेकिन यहाँ का तो गारंटी है पितृलोक में जो गया वो निश्चित आना है उसको यहीं पर, वहां तो मुक्ति की संभावना है। इस रजगुण में प्रवृद्ध काल में मरण होगा, कर्म संगियों का लोकों में जाते पितृलोक में दक्षिणायन मार्ग से, उसका तो संभावना ही नहीं रहेगी मुक्ति का, वो तो लौटेगा जरूर, और उसको तो क्या कहूँ, तमोगुण में वृद्ध हो तमोगुण बढ़ावा हो उसे मौत आ जाए तब मूढ़ योनि सुजायते, मूढ़ योनियों में पशुवादी योनियों में जाकर जन्म ले लेगा, पशुवादी योनियों में वो जन्म ले लेगा। इसलिए कहते ना जो महंत जाकर मन कुत्ता बन जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि 24 घंटे उसका चिंतन वही रहता है ना, विषय का चिंतन करते रहेगा, तमोगुण ही रहेगा, परद्रव्य अपहरण करने में लगा रहता है, नहीं जो भगत आ गया वो जान लेता है, करता ऐसे भी हमने बड़ा विचित्र होते हैं कोठारी मानकर लोग जो है भगत जो आ गए समझ लेते इस भगत के जेब में कितना पैसा है, कमाल ये सिद्धि है उनके पास तो जान लेते हैं भगत के पास कितना है, उसी से उसको कमरा दे देंगे, हैं मैं उतने से पता नहीं चलेगा, आज खाली जेब करके 100 रुपए का सारा फल ले जाओ तो भी उसको मालूम हो जाएगा केवल फल लाए कुछ नहीं है, जाते कुछ नहीं देने वाला है, ये तो पराठे खाने के लिए बढ़िया जो है फल फूल लाया है, वो समझ लेते हैं। विचित्र लोगों को देखा, महात्मा को भी ऐसे पहचानते हैं, वो कौन खड़िया पलटन है कौन सही महात्मा है सब पहचान लेते हैं, ऐसे से अच्छे कोठारियों को भी देखा है चिंतन उसी में ही रहता है, वो जाएंगे कहाँ कि जो है वो सब तमोगुण का कार्य है उसमें लगे हुए हैं, वो मूढ़ योनि सुजायते जाएंगे पशुवादी चले जाएंगे, इसलिए निष्काम भाव से, ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो निष्काम भाव से करते हैं, सब भगत जगत का नारायण रूप मान की सेवा कर रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है पैसा वाला है आप पैसा वाला है, सबको बराबर मक्खन रख करके पराठे खिलाएंगे क्या फर्क पड़ता है, और ये सारे सब नारायण रूप है महादेव है, जो भी है सब बराबर है उनके, सबका समान रूप से सेवा करते हैं, और वो जो ऐसे महंत की बात हो तो सत्वगुण ही करता है, तो महात्म सुधर कोटी में आ गया, भले कोटारी महंत कुछ भी हो लेकिन कुर्सी कोई भी हो उसकी बुद्धि क्या है सर्वम वासुदेवमिति, ऐसे तो सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरुष लोग होते हैं, उनकी बात यह नहीं कहा जा रहा है, ये तो उन लोगों की बात जो तमोगुणी है, जीव कतरे है, आज की भाषा में जो है जीव कतरे होते हैं, कहते भाषिकार देखो रजसी गुणे विवृत प्रलय मरणम गत्वा प्राप्त, रजगुण बढ़ावा हो उस स्थिति में यदि मरण को प्राप्त कर गया तो कर्म संगीशो कर्माशक्ति मनुष्यु कर्माशक्ति मनुष्यों में जायते उत्पन्न होता है, अगर मनुष्य नहीं इसको मिलेगा जायसो मृषो के बावजूद उसको मनुष्य नहीं मिलेगा, यहाँ से स्वर्ग जाएगा पुण्यवशात और वापस अगर मनुष्य नहीं में ही उसका जन्म होगा, तथा ठीक उसी प्रकार तदेव प्रलीनो मृद तमसी विवृद्ध है, तमोगुण का बड़े हुए अवस्था में किसी की मौत हो जाए तो मूढ़ योनिशो पशुवादी योनिशो चाहते पशुवादी योनियों में उसका जन्म हो जाएगा, इसलिए इससे तो बचे रहना पड़ेगा है? नहीं तो अगले जन्म वेदांत भी नहीं सुन पाएंगे बेकार हो जाएंगे है ना, आप तो कम से मनुष्य योनि में है तो वेदांत तो सुन ही रहे हैं और ये भी नहीं मिलेगा क्या भरोसा है, भाई जरूरी है कि कुत्ते का जन्म कर वेदांत सुनने के लिए कैलाश में आओगे किसी आश्रम में ही रहोगे आश्रम में रहेंगे तो तुम्हारे बगीचे में बांध दे तो क्या फायदा होगा, वहां सुनाई भी नहीं देगा वेदांत, है ना। तो इसलिए इसकी प्रयास तो करना ही नहीं चाहिए, इसके से दूर ही रहना जरूरी है। रजोगुण वाला भी ठीक नहीं, सत्वगुण वाला ही ठीक, और यदि गुणातीत हो जाए तो अति उत्तम काम है। अतीत श्लोकार्थ से संक्षिप उच्चते, अतीत इन श्लोकों का अर्थ को संक्षेप में अगले श्लोक भगवान कहने जा रहे हैं। कर्मण सुकृत सात्विकम निर्मलम फलम रजसत्तो फलम दुःखम अज्ञानम दमद फलम। संक्षेप में पूर्वोक्त इन दो श्लोकों के विचार को प्रकट करने जा रहे हैं। कर्मण सुकृत कर्मण निर्मलम सात्विकम फलम, जो पुण्य कर्म हम करते हैं इनका फल निश्चित रूप से सात्विक होगा और निर्मल होगा। और रजगुण का जो फल क्या होगा, रजस तो फलम दुखम दुख रूप होगा, अज्ञानम तमस फलम, और तम का फल क्या है, अज्ञान प्राप्ति होता है। तो उसका ही अगर पुनर्कथन है संक्षेप से, कर्मण सुकृतस्य सात्विकस्य इत्यर्थ। सात्विक कर्मों का जो फल, आहु कौन कहता है शिष्टा सात्विक मेव निर्मलम फलम, सात्विक कर्मों का फल भी सात्विक होता निर्मल होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। रजस्तु फलम दुखम राजसस्य कर्मणो, रजगुण जन कर्मों के फल क्या होगा, वह फल भी दुखमय होगा, वह रजात्मक ही होता है। कर्मादि कारण फलम भी दुखम एव कारणानुरूप राजसम एव, कर्म का अधिकार में रह रहा है इसे उसका फल तो दुख ही मिलेगा, कर्म का फल सदा दुख ही होता है। आनुषंगिक है वो, दुखानुषंगी, जो कर्म का फल सुख आप मानते हो वह सुख भी क्या है, दुखानुषंगी होता है, कुछ देर तक है उसके बाद आपको वही मिलना है, दुख ही मिलना है। इसलिए कहते हैं कर्म का कर्माधिकार वालों का जो होने से फल उसको दुख रूप ही होगा और कारण के अनुरूप तो होना ही है।